can't hide her cheeks. She's a bitch. Folytatódik az Estefem és a Panongiesem közös rádiós quizshowja. A legszerencsésebbek még két héten át küzdenek a fődíjért. Egy színes kijelzős Nokia 9210-es kommunikátorért és egy horvátországi nyaralásért, valamint a további díjakért. DVD lejátszó, mini hifi, Discman, prágai hétvége és szlovák síút. Most kiderül, a tudás fáje. Szájharcba te is! A kérdés, mi volt a neve a Walter Gropius által alapított építészeti művészeti iskolának? Válaszodat SMS-ben csütörtök délig várjuk a 0620-998-6986-os telefonszámra. Sorsolás után a legszerencsésebbek péntek este 3:48-kor mérik összetudásukat a döntőbe kerülésért. A tudás fáje, az Estefem és a Panongiesem közös rádiós quizshowja. Viszlát, reklám! Viszlát! 60 Hz, Estefem 98.6, minden csütörtök hajnal 3-tól 6-ig Dramambiz műsor, Sumával, Mokkal, Modulla, külföldi hazai zenék, live DJ mixek, parti kritikák, interjú, Dramambiz a légtérben, the style, super, super. You

biztonsága. Biztosak vagytok ebben? Jó, köszönöm szépen. Sziasztok. Akkor jelöljük meg a cét. Egész. Nem láttam a filmet, de jelöljük meg a cét. Azért. Megjelöljük a cét. Egy 1974-es filmről van szó. Na nézzük, mennyire megbízható a társaság. Lássuk. Teljesen megbízható. 98.6-tól. Kér valaki valamit a boltból? Hit. Remény. Zsűlölet. Okay, boys, get ready to take me to the stratosphere. Ez itt az Estefem 98.6. Rob, amíg fog a gipsz. Itt a Hall of Fame, és nyom bele, légy szíves a tenyeredet, óriási vagy. Elképesztő, király, csúcs, spic, turbó, titten, affen, megagájr vagy. Ober srác vagy. Stuhlmann Führer. Ober Stuhlmann Führer. Ober Stuhlmann. Érted, öreg. Unter Haubahof vagy. 243-85, for vonaglik. Kapd el ezt a kis kígyót, halló. Hello, Tasi vagyok. Hello, Tasi. Van egy fontos bejelenteni valóm. Mit csinálta? Megalakult az első HRZ Fan Club. Ez már második akkor. Ez már egy zsák, hogy hol? Melyik városban? Itt, Budapesten. Budapesten van 10 fan club. De HRZ. HRZ Fan Clubról beszélek. Igen? Nem, egyébként persze. Nem fan clubnak vannak hívják. Vannak a multimilliómos budai... Baráti kör van. Van a például a multimilliómos budai csajok pasaréti villában közös rádióhallgatás közben maszturbálási HRZ baráti kör. Az is van. Marha jól néz ki mindegyik. Van a videóklipben táncoló nők egyesületének HRZ baráti köre. Akkor van kérlek szépen a félig szemüveget viselő kis kosztümös nagyon nagy mellű titkárnők baráti köre, akik a HRZ miatt kivesznek egy szabadnapot, hogy fodrászhoz tudjanak menni délután, mielőtt a rádió elé ülnek baráti köre. Ennek elég hosszú rövidítése. és van még a göndör vörös hajú teltebb, de ilyen nagyon vékony csípőjű újlipótvárosi lányok testedző körének baráti kör alosztálya. És akkor van a ti kis fanklubotok. Mit tudsz róla elmondani? Hát ez egy ilyen osztályszintű dolog. És egy osztály? Jancsi, osztályklubból. Csak osztályklubból a modellképző 2B az, aki alapított egy HRZ baráti kör. Ti vagytok a második osztály. Igen, és ti vagytok egyébként a második fiúklub is, mert az első fiúklub az volt, az olyan szeretnék lenni, mint a Pávó Miki, rosszabbik esetben a Párizsi Miki HRZ baráti köre. Klub. Igen. Aha. Melyik iskolában van ez az osztály? Hát a Bármodasban. Hát az tény. A Bármodas. A második iskola, amelyik, a második iskola, amelyiknek a sportcsapata fölvette a Párizsi Miki nevet. Igen. Ez a más, mert egy már van. Tehát egy már van. A Pávosat most hagyjuk. Mondjuk a Pávosokat most hagyjuk. Szóval az van, hogy a Bármodasban egyébként van egy másik baráti kör is. Egyébként az intelligenciában térden állva térdeplek előtted, bár több diplomás fizika, kémia, biológia tanár vagyok, HRZ baráti köre. Az igen, ezt erről hallottam egyébként. És van, ami még érdekes, hogy iskola szervezetben a belvárosi leányiskolák egyesületében van egy a belvárosi leányiskolába járók, de már érett és férfit akaró nők egyesületének HRZ baráti köre. Igen. Jó. Ennek is elég hosszú szóval, rögyítése. Szóval, hogy mondjam, se szeri, se száma, de welcome to the club. És, good old buddy. És mi a, és az Isten tisztelet nálatok, hogy zajlik? Hát úgy, hogy tulajdonképpen semmi extra. Kirakjátok a képünket, igen, az normális. Ja. És aztán? Ott figyeltek a fali újságon. Fali újságon fönn vagyunk. Jó. Internetről töltöttétek le? Ja. Jó, ebből a szempontból tulajdonképpen a harmadik iskola vagytok csak a sorban, mert internetről letöltötte már a budapesti modellképző, uh-huh. A képzőművész kézműves lányok baráti köre. Különösen jó alakulak, és azok, akik fazonra nyírják, és egyébként intenzíven szőrtelenítenek ebben a baráti körében be. Így van, ez a baráti kör. Igen. És hát a testnevelési főiskola aerobik alosztályának válogatott Google Girl-ök baráti köre is letöltötte már a fotónkat. És mikor vezették be az internetet a Bármadasba? 72-ben. Szerintem már elég rég, de ezt itthonról szedtem tulajdonképpen. Mikor, mióta van interneted? Nekem? Aha. Már régóta. Mi ez a régóta? Hát egy éve. Na, hát már hogy a HRZ ment, és igen, most már hát akadt. Igen, egy éve érdemes rá csatlakozni a hálóra, ugye, hogy ezért az ezért vettél egy komputert, kis öreg. Nagyszerű. Hallgasd az adást. Sajnáljuk, hogy ilyen távol vagy Budapesttől, és tulajdonképpen abból a, hogy is mondjam, 15 millió magyarból vagy egy, aki csak interneten tudja hallgatni adásunkat. Mm. És köszöntünk az éterben. Mm. Na, más valami. Igen. Már rejszolok. Szeretitek a Dire Straits? Persze, hogy szeretjük. Nagyon szépen. Oh yeah, you know the dance, don't you do it? You play the guitar on the MTV. Daddy, the kid, that's the way you do it. Na, ezt? Na, hát ez meggyőzött. Ugye? Tudtuk valamit leadni? De ez. Lost Track Romeo, sing a Straits a serenade. Lane everybody low. He's a love somebody made. Did it find the street light? Says steps are out to see. Jó? Az szuper. Oké, akkor lement. Na cső. Csá. I go dancing, twisty body pool. Come on, dancing, twisty body pool. Halló. Halló. Te is számot szeretnél kérni. Figyelj, de ne tedd le! De miért? Most hagyd tegyem el le, szabadorsz. Ne legyél letevofób. De, telefób megállapodásaim lesznek mostantól kezdve. Haló! Szia, Petra vagyok, hello. Hogy még egyszer a neved, ne haragudj. Petra. Petra. Melyik baráti körből, a budai lányokból? Semmelyikből se. A zsűlölő klubból? Ne. Hanem miből? Az ostora zsűlölő klubból? Na, elmondom, mi van, jó? Elmondod, mi van. Azt is, hogy miért. Igen. Na, okay. Az van, hogy van neki egy osztálytársam, aki egy kicsit elhagyott a barátnője ma. Hm. Fiú vagy lány? Fiú. Zora. Az történt, hogy ma találkozom. Te vagy az a lány. Én nem az. És azért telefonálsz, mert ma eldöntötted, hogy estig már nem bírod vele. Most mi jövünk? Nem. És én csak egy osztálytársam vagyok neki, és elhívod, hogy kicsit jobb kedve legyen. És kézi, I love you? Ne. Lefeküdtél vele? Kusz, ne. Jó? Bocs. Nem volt kézi, I love you, bocs, csak leszoktam, jó? Mi nincs fél 11. De mi? Két üveg bort. Két igen. Az egyik az rossz üzű volt, a másik az finom. És hogy inkább az egyik volt a jó üzű, a másik pedig a rossz. Aha. Igen. És megittuk. Igen, és mit történt utána? Kész lettünk, mint a lecke. Kész lettünk, mint a lecke. Hoppá! De így jól éreztük magunkat, így kurva jól dumáltunk. Egy. 69 volt, fogadjunk. Nem, semmilyen, az a durva, érted, hogy semmi nem volt. Te azért, hogy mondjam, benyúltál volna a farmer gombok közé, nem? Nem. Kipattintottad volna a Trapper egyesre? Tudom, azt mondom, hogy igen, de nem. De. Tudom, ismerlek. Szóval figyelj, Petra. De ugye a fenekébe belemarkoltál volna egy komolyabbat, és így gyűrődött volna a lényfelirat. Félve kérdezem, Petra, figyelj, egy pillanat. Ugye nem gondolod azt, hogy ő fogadott bátyád, mert akkor nagyon megutállak. Azt történt, hogy egy nyalókát nyaltunk, és nyáltestvérek vagyunk. Egy nyalókát nyaltatok. Várjál, tehát azért, hogy beleharaptál volna a szájába, miközben nyaltátok a nyalókát, nem, Petra? Kicsit lazítsatok már, légy. Ne, nem lazítunk. Nem, fogjuk a pórázt. Engedjetek már, kicsit normálisabb állapotban. Jó. Petra, egy kicsit köpti a golyót, és folytasd. Na, és az van, hogy megijedtem neki, hogy ma betelefonálok hozzátok. Ez egy ilyen challenge. Hú, ez egy állat, ebből egy komoly szexuális kaland lesz. Na. És mit akarsz mondani nekünk, Petra? Azt kell elmondani, hogy egy kicsit úgy készen vagyunk, és hogy én személy szerint nem tudom, hogy a Hego az mennyire van. Hego a srác. Hego az nem készen van, hanem tele van, mint a déli busz. Nem, vége van, mint a botnak. Azt történt, hogy így voltunk, és tök volt elmentünk a vártutcába, és le akartunk ölni a földön a vártutcába. Te, Hegónak elpirult a puncia. Hego, fiú. Tudom. És azt történt, hogy nem ültünk le végül, pedig énekelni akartunk, hogy pénzt dobálják nekünk, de ebből egy őrült szexuális kaland lesz Hegóval, én már látom. Jaj, fiatalok, nagyon. Az lesz a vége, hogy Hego szexuális rabszolgája leszel. Na. És ugatnod kell majd. Rátszok. Hegóban már keveredik a kókusség, öregem. Meg se kell szólalnom, bakke. Hallod? Hego már uralkodik rajtad. Na. Egy gyűrű mind felett. Vegyük vissza, jó? Kicsit. Na igen, és aztán mi lett? Na, az van, hogy elmentünk a változatot, a kurva jó volt így. Kettő. Ittunk, nagyon jó volt, úgy értem. Aha. És tök jó volt, hogy dumáltunk, és mindenről dumáltunk, tök jó, hogy elmentünk pisilni a Burger King-ben, nagyon-nagyon jó volt. De együtt? Hát, de megcsináltátok azt, amit én olyan régóta várok, hogy valaki ülésen közöttem. Vagy megcsináltad a Burger King WC-jében? Na, picit elég, jó? És azt történt, hogy tök jól találtam. Ki volt alul? Te. Van még egy pár ilyen sztorid? Hát nem sok. Wendy's-be pisültetek már együtt? Hát még nem. Jaj, City de kár. Figyelj, egyszer megfog majd téged, berángat a paprikába. Na, légy egy kicsit, nyugi már. És aztán, ahogy öregszettek és egyre feljebb jutok, akkor ilyen lesz, hogy a Marriott-ba. Érted? Ott is voltam már egyébként. Ott is pisiltetek már? Marriott-ba? Nem pisiltünk. Figyelj, kicsit megszalad. Majd utazgatni. Hegónak kicsit megszalad, megmondom, mi lesz. Kiszaladtok majd mondjuk Antibba, ugye a Côte d'Azur-en, és ott pisiltek egyet a Ritz-be. Nekem nem ez a perverzió, vagy, neked, hogy lehet, vagy hogy az lesz, a perverzió. Vagy kocsiba pisiltek. Nekem nem annyira. Aztán kiderül, Hegóból pilóta lesz, nyilván ott is pisiltek, de meg lesz, tehát érted, körbe vizelitek a földet egy 747-esnek a WC-jében, de ez még mind semmi, mert elvisz egyszer a pilóta kedvezménye New Yorkba. És képzeld el, ott... Belepizsáltok a gödörbe. Ott? Nem, hanem a Waldorf Astoriába, képzeld el. Jaj, baromi jó fejek vagytok, komolyan igen. mondom. Na. Ennyit Zegóról. Jó. Volt egy ilyen pisi szex. És akkor igen, mi történt? Mi, aztán mi volt? Na, azért. Az volt, hogy elmentünk a Váciutába, megittük a két üveg bort. Legyen a Burger King-el, hányok. Tök jó volt, és utána pedig hazamentünk, és hazajöttünk, és anyám is nagyon furcsán nézett rám, hogy levágta egy kicsit, hogy... És hárman pisáltatok végül is? Levágta, hogy volt ez a pisi kaland? Isten, és a hegó az anyáddal is? El kell menni orvoshoz, elég sürgősen. Nem, csak egy nővér kell, csak egy fogadott nővér kell, Petra. Egy olyan nővér, aki egy mini fehér kis köpenykében egy ilyen vöröskeresztes fityulával komoly dekoltással fölénk hajol. Ja, ez vagy te, Petra, fel tudnál nőni ebbe a szerepbe szerinted? Tudsz te lenni a rock and roll doktor? Bármikor érted. Vörös neked a szád? Na. Figyelj, hogyha mi eljutatnánk téged, kérünk, akkor nekünk azért megcsinálnod a kézi I love you-t. Esélyetek nincs le, srácok. Vörös a szád. Miért levágták a kezedet, szegényként? Ja. Vörös a szád. Na, az igazság, hogy megjöttem haza, mert síelni volt. Sex action. Oh, síelni? Sok volt, jó volt. Vörös a szád, mert kifújta a szél, kislány. Dübörög a sex action. Csücsöri, csegúvállá. Az Alpesek Madonnáját. Hajolj fölém és szeress. Ez az action. San Francisco. home all alone. If you can't come around, now please, please telephone. But don't be cruel, the heart is soon. Now maybe if I made you mad about something that I might have said, please let's forget the past. Your future looks bright ahead. Now don't be cruel, too hard to. I don't want no one to love, baby, it's still you I'm thinking of. I don't stop thinking of me, don't make me feel this way. Come on over here and love me, you know what I want you to say. Don't be cruel, too hard to. Oh, why should we be apart? I really love you, baby, rose in my heart. Well, let's walk up to the preacher, let me say I do. Well, you know you're gonna have a, and a baby gonna have you too. Don't be cruel to a heart that's true. I don't want no one to love, baby, it's still you I'm thinking of. Don't be cruel to a heart that's true. Don't be cruel to a heart that's true. Közösség? Engedd előre ezt az idiót, ez fog minket felkonferálni. Jó. Egy órás? Egy óra? Mennyi? Egy óra képek hozzá, jó? Na, mondja? Te aranyérem van szerintem. Nekem is kéne szerintem. To the Universal Amphitheater. Well, here it is, the late 1970s, going on 1985. You know, so much of the music we hear today is pre-programmed electronic disco. We never get a chance to hear master bluesmen practicing their craft anymore. By the year 2006, the music known today as the blues will exist only in the classical records department of your local public library. So good luck, ladies and gentlemen. While we still can, let us welcome from rock festival to London, the jazz bluesman of Julian T. And the blues. Na, köszönjük! Tánc! Csinálj, mosolyog! Jaj, de unom már ezt az egészet! Sok barom! Menj előre! Istenem! Hello! Na, dobjunk nekik egy hellót, jó? Na jó, énekeljünk valamit! Szevasztok, marhák! Jó estét mindenkinek! Szevasztok, Budapest! Ez itt a Hitremény zsűrölet, amit fölösleges hallgatni, mert csak a rosszat lehet belőle megtanulni, és ez pedig egy régebbi felvételünk. Itt a Sportpercekben. Blues Brothers. Ezek mi vagyunk? Én vagyok a magasabbik. Én meg a kövér. Az a jobb fej. Még meg a kövér. És meghalt. És meghalt. Zsiklát. I saw a chick sitting on the end. I said, baby, can't we be friends? You look as sweet as you can be. Well, come on down and drink with me. I said, hey, you wanna turn up? Hey, man, yeah. Draw one, draw two, draw three, four, glass of beer. And one! We'll be right back. Lajos utca, ez itt az Estetem 98.6 és a Hit remény zsűrölet. Édes szíveim, lassan-lassan letelik a mi időnk itt, már csak egy óra van hátra, egy árva órácska, amit mivel koronázhatnánk meg jobban? Mint egy telefonnal. Hello. Hello, sziasztok. Ugas kutya. Na mi a helyzet ott? Hallottam, hogy Petra betelefonált, és így igen. Késztetést éreztem arra, hogy én is betelefonált. Mi között hozzá? Te vagy az Bubu. De az előbbre... Az te vagy az a csávó, aki annyira benyomott, hogy nem ment rá csajra, akit felvitt Kérora? Nem. Figyelj! Nem így volt, úgyhogy tévesen... Na mi, hogy volt? Mi volt? Megtaláltatok a heki hangot? Ne akasszál már hasba, kisfiam! Bazd meg, így semmi nem hallok igazán. Lehalkítom a rádiót. Jó, mennyi? Behatoltál a nagy terpezbe? Vagy behangosítsam inkább? Pszichó, haver! Figyelj, kis elektroműszerész szívem, te kis forgó-morgó. Igen. Arra szeretnélek kérni, ne próbálj itt rádióamatőrködni. Mondjad, inkább azt mondjad, hogy betaláltál-e a háromszögbe így a rejki ösvényén. Hm? Hát így most nagyon rossz. Maci bement a bálnásba? Tessék. Maci bement a bálnásba, érted? Bekapogott a lilafehér kapitány? Hát szerintem. Kupakos ezredesben telefonált? Sir John Thomas befutott a prágai gyors. Sir John Thomas összefutott az erdőbe a Lady Chatterleyvel, érted? Most ezt tudom, hogy így most nagyon... Buktak a szarvasok? Miért gondolnak arra mindig az emberek? Ez most nem ilyen kapcsolat, ez most abszolút bensőséges, ilyen baráti kapcsolat. Fogadott húgod. Engem meg, akkor testvérek vagyunk. Rossz csaj. Nyáj, testvérek, tudod, lenyalták együtt a Kojak nyalókát. Rossz csaj. De miért? Ronda? Nem erről van szó. Te is, aki be... Arról van szó. Tök jó barátok vagyunk. És barátok. Van barátja, meg nekem is van barátom. És így figyelj. Csak mi így barát. De figyelj. Azt mondta, hogy elhagyott téged a csajod tegnap. Igen. De akkor neked nincs barátnőd. Hát te hülye vagy akkor? Is, de csak egy nyál testvér. Tessék. Csak egy nyál testvéred van, öreg. Nézd már magadra. Nyál testvér meg a szent jobb, mi? Hát tök jó dolog szerintem. Nektek nincs nyártestvér. De van, mi egymás nyártestvér. Jobbal ballal, mint a Törőcsik András. Hogy mondjam, egyszer Párizsival ugyanazt a nyalókát nyaltuk. De figyelj, az, aki egyébként beragad egy kocsival, hátratolat egy ilyen senki földje útra, és ott tesz-vesz egy nővel. És utána beragad, mert kiderül, hogy beletolatott egy autóval egy trágya lerakadba. És kiszáll a mesztelen nővel, hogy ezt tolja ki az autót, de nem érti. Beleássa magát, az trágya testvér. Bazzik, ti totál kész. Te teljesen csúnyán beszélsz, és ez homofób megállapodásnak lesz. Nem érted a sztorit, a párizsi, csak hogy értsd, te is kisfiam, jó? Igen. Párizsi barátom és trágya testvérem. Egy alkalommal, egy kölcsönautóval, tehát egy kölcsönkért járgánnyal elvitt egy lányt egy vidéki helyen A-ból B-be. Most a B A-ból B-be. A B-nél ott egy kicsit szórakoztak, beszélgettek, dumáltak, közben hát melegük lett, levetkőztek, és mindeközben a párizsi autóstúl becsúszott a trágyába. Papás-mamásozás közben, érted? És az történt ezután, így ahogy mondom. Persze ez nem igaz. Várjál, most jön a lényeg. Kiszállt a lány, és mesztelenül elkezdte tolni az autót. Ki a trágyából. Igen. Ezt így vizualizálod? Persze. Na ez a párizsi. Azt hiszem képben vagyok. Ez a párizsi. Mersz még ezután így, nem tudom beszélni hozzá? Hogy micsoda? Nem. Jó, oké. Hát akkor hello. Nem akartam a szexuális kultúrfelényemet most így megosztani veled, de... Képzeld, ez a trágya testvér vagyok, szerinted? Szerintem a nyár testvér az bensőségesebb kapcsolatot. Aha. Mint a trágya? Te hát ők ilyen freudisták. Freudisták? Ugyan már ketten együtt nem tudják leírni a nevét se. Hány évesek vagytok? Pali. 18. Mind a kettem? Igen. Krisztusi kor. Gondol. Hát vagy akkor valami gond van veletek. Lehet. Betöltötted már? Persze. Hova jártok? Gimnáziumba. Melyikbe? Fasoriba? Kóskárú gimnázium. Kóskárú? Barátok közt? Azaz. Barátok na közt? Na ja, akkor azért nem értek egymáshoz. Aha. Ez csak a film, szóval ez nem úgy van. Tehát, ez nem úgy van, tehát azért, mert ott mindig vált a kamera, azért az még megtörténik. Valójában tolnak azért az emberek, tudod? Lefekszenek egymással. Ja. Ha egy kis szerencséjük van. Szeretkeznek. Ja, hát azt hittem, hogy... Nem úgy, mint a barátok közben, ott mindig vágnak olyankor. Csumegáznak. Ja, ja. Na, szevasz. Bulikáznak. Na, várjatok egy picit, figyeljetek. Mi, mit akarsz mondani? Szolgálati közleményt lehet mondani nektek? Mi, vasutas vagy? 3-4 órája? Tessék. Vasutas vagy, vagy mi? Hát, valami olyasmi. Mi? Figyeljetek. Menjetek a www.hangasz.hu oldalra. Küldözgesse engem. A B-szektor zenekarra szavazzatok, és akkor nyerünk, és akkor lesz videóklipünk. Zenész, király. Zenész vagy király vagy? Mi na, nyomod, hát öreg? Sziszegőn vagy Gityon? Gitárének. Gitárének? El tudsz énekelni egy dalt? Nem tudsz megtudni egy nőt? Milyen sztár vagy te? Komolyan? Mi vagy te, apám, a magyar Elvis Costello, vagy mi? Fazd meg. Három, szevasz. Szevasz. Büntessük már meg ezt a csávot, tényleg. Komolyan mondom, gyerekek, szégyen hoz a férfi fajra. Mivel büntessük meg, Rob? Milyen hirtelen ötleti gondolat születik ilyenkor egy diszkós fejében? Egy diszkós, magasz. Kimondtam. Rob, és milyen volt a múltkori miskolci hakni, ha? Jó, hogy ez nagyon komoly. Jó, megfizettek? Nagyon. De mi volt? Diszkós. Na, volt, úgy Miskolcra utálja. Hívják zenélni. Egyszer elmehetünk veled turnéba? Hogyne. A diszkós a sokat csajozik, nem? Zenélti? Fú, a helynevét nem fogunk tudni megmondani. Sztár vagy. Nem tudom már a helyzenét, ahol játszottam. Miskolcon három ilyen komolyabb diszkó. És egy helyszín van, ahol lehet mulatni. Diszkó, ahol lehet diszkózni, mert van diszkós. És abból a kicsit ilyen kultusznabab. Kultuszabb. Miket nyomtál, Robi? Hát ilyen Gotham Project, meg ilyen nagyon finom ilyen jazzek. Krisztál a New Order-től ment? Nem. Tanítottad őket táncolni? Persze. Digin is ment? De, képzeljétek el, hogy oda jött hozzám egy lány, és kérdezte, hogy Tom Jones, vagy Lenny Kravitz, nem? Superstar. És a nevéből tudják, hogy ezt játsza. Elroppantottad a kis cupákat? Nem, kis mosoly meghúzódott a és mi volt, hallod, ahogy bementél a kocsmába, és egy kis ilyen fatáblára, így föl volt írva krétával, hogy Today playing Rob and then Aerosmith. Az nem fotóztad be nekünk? Nem. Vagy egy kis mosoly húzódott meg a szád szögletében is, és azt mondtad, hogy kis unikumért. Rakok bármit. Kis unikumért? Kis unikumért. Rob, mi a büntetés ennek a fiúnak? Kézi, mint betelefonált. Parancsolj velem. Meg kell, hogy találjam. Ez az ultimate weapon. Keres, jó, Rob? Mit? Ezt nem tudom. Mit? Úgy néz ki, mint a gorillaz. Nem. Ez ciki lenne. Ennél durvább? Egy kicsit durvább. Igen. Készülünk. Te pedig addig hangosz, vagy hogy az Istenbe hívnak téged. Már elraktuk. Helyezkedjél büntető pózba, jó? Cycle Banditos Illegal. És szégyeld magad. Ja, ezek a biciklisták, mi? A milyen futár? Hajtás-pajtás repzenekara. Ez az IWMC, vagy mi ez? Dehogy is. Szomókvartetbe segít. De esik, bicsinkánc mentesít. Legy majd minden csípővel az itt. Hozd az ütemet, az igazit. Holnapon mindenki mindent ehhez igazít. Értékálló, mint a smarag, marahit. Nagyobb a tűt, mint a plasztik, dinamit. Itt az idő, ne lapíts, squadot alapíts. Egyből nekünk szól, ha megvan már az infót, a tudod, hol a show. Hol kered a gettó, robbantó, hó. Ma este nem jött közben semmilyen probléma. Mint hallasz és látsz, az nem a hétvégi tréfa. Nem ám, mert ha valaki pörög már a hátán. 9.8-as, a figura 10-es skálán. Ki lesz a bajnok a Brick Battle pályán? Azt egyből meglátni, egy táncos mozgása. A park egy csiszolik, vart ebbe segít. Te hallod? Ezekre én nézem, hogy se bíznám rá, tehát így a sima ajánlasz küldeményeimet. Hozd az ütemet, az igazit. Biciklizni legalább tudnak? Mindent ehhez igazit. Te ez nagyon komoly büntetés. Tavasz divat sportja, az a botot a küllők közé lesz, esküszöm. Biztos, hát ha elcsípünk egy hajtipajtit. mikrofon a fejem. Tekerjétek se mikrofon a fejem. Ebben nagy gáz lesz tényleg. Bicikli a jelen. Bicikli a jelen. A színpadon a helyem. Michael Figő vagyok, Junkie. 100 mikrofon party. Tudja, hogy a mikrofonom nukleáris funky. Nukleáris funky. Nukleáris funky. Mindenkinek kus. Nem vagyok tipikus. Ne. Szerjen magad. Tényleg, komolyan mondom. Csak motoros futárt hívok mostantól. Nem érdekel a környezetszennyezés. Hozd az ütemet, az igazit. Komolyan ezeknek egy nyomvezető kutya futárhálózat is jobb lenne, nem te? Elképesztő. Ez hihetetlen. Figyelj, ha én lennék... Ezért vesznek el a küldeményeket. Hallod, ha én lennék a Penny Marketnek a főnöke, akkor ezekre azt sem bíznám rá, hogy ezt a 2 millió szórólapot terítsék valahogy. Nemhogy te csomagot vigyenek A-ból B-be. Hogy jegyeznek meg egy címet? Ha én találnám föl a biciklit, én nem találnám föl. Ezt eltitkolnám. Ha én lennék az, aki föltalált a kereket, de is tudnám, hogy ez lesz belőle, nem mondanám el senkinek, hogy sikerült. Az adatok 240 Hz-en adok lehet. A hullámsávkereső. Jó. Édes atya, úristen. Ez büntetésnek is kemény volt, Rob. Rosszabb volt, mint egy Deep Purple klub. Halló? Hello, szevasztok, Dallas vagyok. Szevasz, Dallas. Corbin Dallas? Egy komoly problémám van. És hogy érzed magad, Corbin? Jól. Hát persze, hogy jól. Persze, most volt a tényleg. Kedvenc jó. Annak is elsírtam magam egy kicsit a végén. Az ötödik elem végén? Amikor kiveszi az énekesnő gyomrából a köveket. Nem akkor sírtam el magam, hanem a Happy End-en. Ja, bocs. Örülj, teszem, de Happy End-re! Nem, de az ötödik elem vége az tényleg szép. Gyönyörű. Amikor elmagyarázza a szerelmet, és kimondja, hogy szereti. Kimondja, hogy szereti. Srácok, segítsetek már nekem megoldani egy problémát. Mondjad, Körben! Címzár le! Hát arról van szó, hogy egy paradox helyzeten rágom magamat már egy ideje, egész vizsgai időszakot elkuráltam, mert egyszerűen ez folyamatosan foglalkoztat ez a gond. Na, kivel? Arról van szó, hogy mondjuk hogyha én... Te. Vagy akárki, Iron Maiden rajongó. Vagy én. Például én. Akkor arra ugye mondhatjuk azt, hogy Maidenes. Maidenes, igen. Igaz? Igen. De most akkor így hasonló analógiára, hogyha valaki Woody Allen rajongó. Woody Allen? Ellenes. Woody Allen, hogy akkor az Woody ellenes. De hát hogy lehet valaki Woody ellenes, hogyha Woody ellenes? Ezen gondolkozom. Woody ellenes, érted? Hát... Milyen vizsgákat szúrtál el emiatt? Hogy lehet valaki Woody ellenes, ha Woody ellenes? Igen. Woody ellenes, ha Woody ellenes, érted? Ezt tudod, mikor sütötték el ezt a poént először? 1981-ben a Neurotic zenekarban. Én nem Neurotic. Igen. De ez annyira nem eredeti. Abba elhangzik egy dalszövegben, hogy a Woody ellenes effekt. Aha. Hát, megfejtettem, akkor most megoldottam. Akkor hozzájuk kéne fordulnom a probléma megoldása. Vagy legyél inkább Maidenes. Az elég egyértelmű. Az vagyok. Na, akkor figyelj egy kicsit. Tegyük föl, hogy van egy rádió, amelyik együtt él a hallgatókkal. Tegyük föl, jó? Igen. Tegyük föl, hogy a műsorvezetői nem Maidenesek. De mondjuk például okáját tegyük föl, hogy a te kis szottyat életedet akarják helyes vágányra terelni. Tudod? De tudják, hogy te Maidenes vagy. Igen. És azt mondják, üsekő, nem vagyok Maidenes. Egyefenyő. De itt egy hallgató az 1.200.000-ből. Hát lejátszok neki egy Maiden számot, gondolok magamba. Mondok. Ez pozitív, ez egy helyes gondolat. Figyelj. Így élünk mi együtt a hallgatókkal. Így szeretünk téged. Six. Forgolodj harcsarác kevén. The number of the beast. Bruce Dickinson. És a Glasgow-i fiú banda. The Iron Maiden. Hölgyeim és uraim, fejeket a porba. Rock and roll. Ez itt a Rock Szív Rádió 96.4. 98.6 Rock and roll. És a heavy metal nagyjai. The Number of the Beast. Köszönjük a te a zenekarnak. Igen. És Hevesi Tamásnak az Abóból itt felléptek velünk. Ez itt az Estefem 98.6, és talán itt van a helye annak, hogy elmondjuk, hogy a rock nagy öregje, Superman, ma újra rezidens DJ a csacsacsában. Oszlahó. He's back in town. Igen. Igen, kiki! Egy hosszú óceán, majdnem a földet átölelő turnéból. Halló! Halló! Sziasztok! Ja, Istenem, hát tudtam, hogy hívsz. Most honnan? Szingapúrból? Nem, majd jövő héten Innsbruckból. Innsbruckból? Nagyon helyes. Oda is van közvetlen járat. Jolololi, jolololi, jolololi, jolololi. Mondjad! Mert csak azért telefonáltam, hogy elkésedítsem azt a srácot, aki mondta, hogy megalapította az első HSZ fanklubot. Nem ér, miért? Beszélj róla. Hát, hogy tényleg van egy országos hitremény zsűrölet baráti kör, ami már régebbi. Ja. Tényleg? Igen. De régóta? Van ez csak a... ezért telefonálsz? Hát ezt tudjuk. Hát. Na meg Chatmannek üzenem, hogy még nincsen vízumom. Hova Chatmanlandba? Nincs még vízumod Chatmanlandba? Ez most melyik úti cél volt? Málta? Chatföldre? Nem. Hát még nem tudjuk, hogy a keleti vagy a nyugati partra megy. Chatföldre vízumot kell váltani. Persze. Hát igen. Keleti vagy nyugati oldal Chatman néz, és hogy mondjam, kis golyó, robot kis golyó szemei így elrévednek a távolba. Chatman rajta van egyébként a negatív kokom listán, úgyhogy ő se tud kimenni az államokba. A francba. Túlságosan elavult technológia. Nem engedik be. Hát ez van. Marad nektek Mátyásföld. Vagy Röjtök Muzsai meg az I Love You. Hm? Vagy jó reggelt, új pusztaszer. Vagy pedig a Pávó Miki kölcsön adja a lakását. Hm? Elég komoly kacu. Mennék kérőre Chatmanne? Pávo, míg lakás a tiszta Amerika, te. Minimál árt. Nagy zászló, az ács fölött. Meg a Harley a nappaliban. Ennyi. Jézus. Fapadló. Ja, hát meg két üveg whisky, egy Tennessee, meg egy bourbon. És egy láncokra föllógatott, a plafonból lógatott ágy. Igen. Semmi különös nincs a lakásban egyébként. Van mi? Ágy körül négy lobogó fákja. Éjjel-nappal mindig. Nappaliban van négy abroncs. Ja. Az a négy fotel. Négy Mac-nek a levet gumi abroncsa. Így van, falon semmi. Földön így a falnak támasztva egy Mac dísztárcsa. Igen. Ennyi, falon... semmi különös a pecó. Igen, semmi különös a pecó. Az egyik falon van egy Warhol kép, tudod, az a Merlines. Az eredeti, mert annak nem olyanok a színei, tudod. De egyébként tényleg más, szóval nincs. Egy tök egyszerű pecó. Ja. Szalnában van egy Libero Bádi, elég jó argentin szobrász. Abszolút. Egy faszobrász. Igen. A szalnában, ja, hát szóval de ez semmi különös. Tehát. Van egy ilyen Versace fürdőszoba, az biztos láttad már. Nagyon sokat koppintják. Igen, és ja. Semmi egyébként. Semmi különös. Van egy ilyen Philip Stark zuhanyzó, az elég jól néz ki. De igen. Mondom, semmi nincs a lakásban, milyen furcsa, vagy más lenne, mint máshol. Meg van egy, tényleg van egy hobbiat, és megvette a Titi Twister berendezését a Dust Till Dawn-ból, tudod? És akkor az a konyha. A konyhattól pirkadatig van. Hány köbméteres a hűtőd? Nincs hűtőm. Láttad a... Úgy van, hogy állandóan cserélve van a friss jég, így négy kicsi fal között. Láttad a izét? Karthalat láttad? Nem. Na, annak a végén van, azt már megvette, ilyen hűtőszoba. Na az van, ez így bolond, de semmi egyébként. Vagy bárja, az úszóerődöt láttad, nem ahol a Steven Seagalt bezárják abba a hűtőházba. Na az. Az meg gyengély a fiú. Tehát így be lehet gyalogolni a hűtőbe, mert néha így, mit tudom én, kedvet kap az ember, de semmi különös nincs a lakásban egyébként. Vagy láttad biztos a specialistát, és akkor... Biztos fingottál együtt. Az volt, tehát, hogy a specialistában láttad, amikor a Sylvester Stallone annyira istentelenül megreszeli a Sharon Stone-t. Na, az a fürdőszoba. Ne, azt megvette hűtőkamrának, mert tudod, így kombinázik is. Egyébként komolyan mondom, az a fürdőszoba, az nem. Szóval melyik fürdőszobát szeretném? De úgy, hogy a Sly meg a Sharon Stone ki van forogva jégszoborból, bocs. Azt a fürdőszobát szeretném, amelyik a Basic Instincts-be. Igen. Miután lefekszik a Michael Douglas, ő játsza. Igen, a Sharon Stone-nal, utána reggel kimennek a fürdőbe. Azt nem emlékszem, nincs meg. Ez egy hosszú, van benne padlós szőnyeg. Nincs, egy hosszú, vékony fürdőszoba. Vagy nem a beázott a nappali békás magyar, erről beszélünk. És a végén van egy ilyen zuhanytemplomszerű, de elég jó fürdő. Na, azt szeretném, úgy Sharon Stone-nal. De úgy, hogy még a Michael Douglas nem jött be. De én kiegyeznék egyébként egy tök egyszerű házzal, megmondom őszintén. Mondjuk a Get Shorty-ból, amiben a John Travolta, ahol a René Russo lakik. Igen, és akkor a Travolta nem lenne ott, ellenben én igen. Vagy mondjuk ugyanebből a Basic Instinctből, ugye azzal a házzal. Uh-huh. Ott a tengerparton. Te mobil hívásod van. Kezdeményez itt valaki. Elég erős. Nyugodtan vedd át, mert mi tudjuk folytatni egyedül is. Elugrasz a Csetivel a pávóhoz? Hát, lehet, hogy ezt most inkább kihagyom. Miért? Nem mindegy. Nem vagy? Nem vagy Csetiman? Vagy már meg volt? Vagy te egy csetofób vagy? Á. Te zavarba vagy. Á-válasz, azt mondta. Ő Csetiman. Nem vagy Csetiman. Azt kérdez, Csetiman. Azt nem volt az... Igen? Parancsolj. Előtte vagy utána? Most így a Cseti szempontja. Lefeküdtétek már? Dehogy is. Csak kérdeztem. És fejben már lefeküdtél a Csetivel? Á. Ha nem? Hogy? Nem feküdtem el a Csetivel. Sehogy? El se képzelted? Nem. Életedben már lefeküdtél valakivel? Nem. Hány éves vagy? 25. De azért klaviatúrával már volt a férod. Nem. A Cseti nem is lehetett ott. Mit mond? Azt mondja, hogy 15 és fél éves vagy. Azt mondja, hogy ifjúságvédelmi megállapodást kell kötnünk. Értem. Igen, tehát hogy ne csináljuk ezt tovább, mert... Jó, mondjuk azért jogilag, hát hogy mondjam. Tehát jogilag oké. Okay. Média és család jogilag azért így nem vagyunk még nagyon benne a 14 alatt, zónában, nem? Tehát ez még csak a kék háromszög, nem? Figyelj, ha szándékosan esetleg csúnya szavakat mondanánk, akkor az elnézést, ez véletlen volt. Macsi, ha megjelenne egy piros kör esetleg a rádiódon, akkor tedd le. Egy piros négyzet van rajta. Az nagyon kemény, az 20 fölötti. Most ne kell tegyünk. Megijedtem, hogy egy piros rombusz esetleg, mert az már 25 fölötti. Hát figyelj, ha kicsit elfordítom a fejemet. Hát fordítsd. Oké. Okay. Vagy nagyon megjegyek, de a fekete pont alatt egy piros csík tűnik föl megjelenni. Ami pedig kizárólag az, hogy csak szexuálpszichológus diplomával rendelkezők hallgathatják. Úgyhogy le kell tenned. Macsi, szevasz. Megyünk. Nem macsi vagyok. Nem, azt tudtuk. Mindegy. Szevasz. Kugela. Úgy érzem magam, mint Hans Castorp fenn a Varázshegyen. Madame Sasha. Istenem. Kugela. Istenem. Szervusz. Sziasztok! Oh, hey! De nehezen tettük ezt le. Thank you. Elvis Presley. És a 100 tagú cigányzenekar. A kongresszusi központban. Are you lonesome? I'm gonna do that song, man. I don't know why I was doing that. Just... Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a bright summer day when I kissed you and called you sweetheart? I do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your bald head and wish you had hair? Did your heart fill with pain? Shall I come back? Tell me, dear, are you lost? You know, someone said the world's a stage and each must play a part. Oh God! Oh man, I tell you. That's it, man. Yeah.